En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Oyster Cult, David, ja. Som før de hed Blue Oyster Cult, så hed de White Soft Underbelly, tror jeg nok. Okay, ja. Det var deres kunstnernavn før, men det synes de ikke var et godt nok navn, så de skiftede til Blue Oyster Cult, og er vel mest kendt for et nummer, Don't Fear the Reaper, som er sådan en one hit. De har lavet masser af god musik, men en eller anden grund, så er det altid det nummer, og så nogle gange også det nummer, der er Godzilla, som man forbinder dem med. Men de har skrevet så meget fantastisk musik, og de har længe været på min liste. De har ligget, skal jeg lige sige med det samme, de har ligget lige under radaren hos mig. Jeg har ikke fanget dem. Det er en New Yorker band fra 66-67 eller sådan noget. Ja. Og så, de ligger på din liste. Ja, det har de. Jeg er lidt vokset op med det album her, som fra 74, hvor Career Vival er på. Og Career Vival har været på den der liste over numre, jeg ville spille i kampagnespor på et tidspunkt. Og jeg har bare tidligere tænkt, at det var for oplagt at spille det nummer af Career Vival. Der er så mange personer, vi har gennemgået i kampagnesporet, hvor en titel som A Career of Evil ville give mening. Men, faktisk også, fremragende mening til rigtig mange, når jeg tænker over det. Ja, enormt mange, når man tænker over det. Vi kan faktisk bruge resten af udsendelsen på bare at rense navnet op. Alle udsendelser vil bare spille Blue Oyster Cult Career Vival. Men nu synes jeg, nu måtte det være. Ja. Nu var der en person, der bongede så meget ud. Og det er jo den her forfærdelige Jeffrey Epstein-sag, som gjorde, at nu synes jeg, at vi trak Career of Evil-kortet. Yes. Og ham der, den gode Epstein, han er jo så forleden dag, jeg så må sige, anholdt én gang mere, anklaget én gang mere for noget, det skal vi nok vende tilbage til om et øjeblik, som han også har været anklaget for før denne her gang. Anklaget, altså super rig, velhavende, succesrig businessman, som så er anklaget for at styre en sexring, simpelthen have haft sex, solgt piger, herunder mindreårige piger. En rigtig kedelig sag. Og voldtægt af? Og voldtægt af den. Af mindreårige piger. Ja. Og før vi kommer til hele det der med, hvad det er, han er beskyldt for, så er han jo sjovt nok også en person, som er kendt fra politiske kredse. Ja. Han har forbindelser til rigtig mange politikere, herunder Donald Trump og Bill Clinton, hvilket på en eller anden måde ikke kan undre ret mange, når man, altså på en eller anden sørgelig måde ikke kan undre ret mange, at det er netop af de to, han har været særligt tæt på. Ja, men Trump var alligevel ude at sige forleden dag, he was never a friend of mine. I was not too crazy about him, som han sagde. Ja, men han har alligevel været, de har tidligere været tæt på hinanden, men han har jo smidt ham ud fra sit hotel i Mar-a-Lago på grund angiveligt, fordi at der foregik ting, som man ikke rigtig kunne acceptere. Ja, så nu står han så der. Han er anklaget. Det ser ud som om det er en rigtig grim sag. Han har, hvad skal man sige, fortiden, nutiden har indhentet ham. Det ser ud som om han er på vej i spillet sådan for alvor. Men det har han været før, Mads. Ja, det har han tilbage i for 10 år siden. Mm. Der, 12 år siden. Der, ja, 12 år siden i Florida, der dukker der en lignende sag op om prostitution og trafficking. Ja. Og han bliver kendt skyldig der. Ja. Eller i hvert fald... Og han indgår et forlig. Han er så bange for at blive kendt skyldig. Ja. Og han ryger 13 måneder i fængsel. Ja. Og får en underlig dom, hvor han får lov til at forlade fængslet hver eneste dag for at tage på arbejde. Yes. Og alle, der sådan har set den der sag siden, har tit brugt den som et eksempel på, at hvis du er rig nok i USA... Så det er godt, at du bliver dømt, men det har ikke den effekt, som det har for andre. Og så hjælper det måske også en gang imellem at have connections, selv i det rene retssystem. For det, der så er sjovt, det er, at den person, der førte sagen på vegne af Florida, ja, den, der indgår, 12 år siden, den, der indgår aftalen og vælger altså at sige, at vi indgår en aftale, 13 måneders fængsel, i stedet for at føre en sag, hvor dommen kunne have været op til 45 år, det er så ingen ringere end Trumps nuværende, indtil for et øjeblik siden, eller indtil om et øjeblik, arbejdsminister Acosta. Det er ham, der laver aftalen med ham. Ja, og han bliver selvfølgelig med det samme spurgt, hvorfor i alverden, da Epstein-sagen nu her i runde to kører igen, bliver han spurgt, hvorfor lavede du så mild en aftale med Epstein i sin tid? Det var jo nærmest ikke en straf. Mm-hmm. Og han har forsvaret sig Acosta med, at det var det bedste, man kunne få på det tidspunkt. At sagen var ikke så nem at føre, har han sagt, som mange går og tror. Og verden ser anderledes ud i dag, hvor vi har endnu flere beviser, og det kan få en til at tro, at dengang var det nemmere for Epstein dømt. Det var det ikke, så det her mente han var det bedste resultat, han kunne få. Og det, han siger, og det, han siger, Mads, er helt, helt præcist, det er, at han siger, at jeg er nødt til at indgå den her aftale, fordi der var for stor risiko for, hvis vi gik i retten. Det var ligesom at kaste terninger. Jeg kunne ikke vide, om den ville falde ud til vores fordel eller til hans. Og ved at indgå en aftale, hvor han i det mindste skal noget tid i fængsel, så sender jeg et signal, og vi et signal, retssystemet et signal, om I skal lige passe på ham der, Epstein, fordi han er en værre en. Han er det, man kalder en sexual predator på engelsk, altså et sexuhyre i virkeligheden, som man skal holde sig væk fra. Men ikke desto mindre kan man sige, at Acostas forklaring, den blev ikke taget ret godt ned ude i det amerikanske medielandskab, og presset på ham blev hurtigt så stort, at Acosta valgte at gå af. Ja, midt på ugen holder han en pressemøde, hvor han siger, først holder han et pressemøde, hvor han siger det, som du lige har refereret, og troede, at den var færdig. Ikke? Og det er ikke Trump, der får ham til at trække sig. Nej. Trump er faktisk af den overbevisning, at Acosta er en terrific guy, og det er ikke derfra, presset kommer. Det er det pres, der er kommet i medierne, hvilket egentlig er lidt usædvanligt, fordi man har jo lidt det indtryk, at uanset hvad der bliver skrevet, så har det ikke nogen politiske konsekvenser i USA, i hvert fald ikke, når det handler om Donald Trump selv. Men man er Acosta orket ikke at fortsætte med det her hængende over sig. Nej, og præsidenten går ellers ud og siger, at han har været en great, great secretary, og han siger også, at he is a very talented guy. Og husk lige, siger han så i en indskudsætning, han er gået på Harvard. Det er som om, at det er sådan på en eller anden måde. Har man lidt mere, lidt mere spillerum. Men det betyder altså, at Acosta i fredags meddeler præsidenten, jeg trækker mig denne beslutning, siger præsidenten selv, som du lige var inde på, Mads. Det var Acostas og ikke præsidentens. Men han er ude. Og det er jo egentlig interessant, for her har du altså at gøre med en minister, Secretary of Labor, der jo ellers, om jeg så må sige, har leveret. Var han. Det er jo på hans område en af de allerstørste succeser, under Trump eksisterer, nemlig på hele arbejdsmarkedsområdet. Man kan sige, hvis man ikke har haft den her sag, så er det nok, altså så havde jeg jo ikke tænkt, at vi skulle af med Acosta, lige sådan, uden at det var, fordi han var kørt træt, eller havde opgivet ævret, fordi han løb så stærre i livet med Trump, som mange af de andre minister omkring Trump har gjort, at der skulle komme en sag udefra, der vælte ham, det kan man selvfølgelig aldrig forudse, men han var en af dem, man nok regnede som et af de mere velkørende kort på Trumps ministerhold. Ja, ifølge New York Times her i weekenden, så var han også en mere, man skal sige, normal type politiker. Han var ikke en del af det der gamle Trump-netværk. Han virkede faktisk, som han var sådan, havde nær sagt, en hvilket som helst minister i en hvilket som helst regering på et givet tidspunkt. Men han havde den her gamle sag hængende over, så den ville han ikke udsætte sin familie for. Den skulle køres rundt en gang mere, og han skulle fremstille som en, der havde holdt hånden under en formodet sexforbryder, eller rettere sagt en sexforbryder, for det er han jo dømt for en gang, men nu står han for den en gang mere. Så ud med Acosta. En anden mand, der røg ud i den forløbne uge, Eric Swalwell. Nej, det var ikke ham, jeg tænkte på. Nej. Ham vender vi tilbage til om et øjeblik. Nej, jeg tænker på ham, vi talte så udmærket om sidste søndag, nemlig den britiske ambassadør, ja, Kim også ud. Darroch. Fordi det var jo sidste søndag, vi sendte, der var det breaking news, hvad det var, han havde sagt af ting om præsident Trump i ellers fortrolige, hemmelige dokumenter, notater hjem til den britiske regering i London. Så sker der det, at Theresa May, den britiske premierminister, hun siger, jeg bakker fuldt og helt op om ham. Det var mandag. Tirsdag aften, der er der så debat mellem de to førende britiske kandidater i et konservativt folkeparti, derovre et konservativt parti, til at blive den kommende leder af partiet, og dermed premierminister. Den ene, Jeremy Hunt, som er den nuværende udenrigsminister, bliver spurgt, vil du beholde Kim Darroch som ambassadør og bakke op om ham, hvis du bliver leder, så siger han naturligvis, hvorefter det samme spørgsmål tilflyder Boris Johnson, der efter alt dømme står til at vinde, og han undviger at svare, hvorefter. Og det kommer jo altså efter, at præsident Trump har kritiseret Darroch meget voldsomt, hvorefter Darroch af sig selv siger, jeg kan ikke blive siddende som ambassadør længere, og trækker sig i onsdags. Og det kan han jo nok heller ikke. Nej. Altså, når man tænker på det forhold, der naturligt historisk har været imellem USA og England, så kræver det, at man er god til at tale sammen, og den ambassadør, man har derovre, er jo en, der har altså ikke fri adgang til Det Hvide Hus, men det er nok sammen med nogle meget få andre ambassadører, en af dem, der har bedst adgang til Det Hvide Hus, ja. Og det dur ikke at have en siddende der, som præsidenten hader. Altså, efter det her kom ud, så var han altså dead man walking, også selvom det, han har skrevet hjem om Donald Trump, jo nok på lange stræk er noget, vi har hørt før, ja. Og sikkert også kan ikke genkende til. Men det er et særligt forhold, der er mellem England og USA, og selvom man har en præsident, der blander sig i engelske forhold og har meninger om Brexit og alt muligt andet, jo tydeligvis ikke er begejstret for den siddende regering i England, og nok heller ikke har nogen dybere forståelse for, hvorfor England og USA har et særligt forhold, så dur det bare ikke, at man har en ambassadør, som man har fået citeret for det, han nu er blevet citeret for. Og så kan vi så også fortælle, at her i dag, der har britiske aviser kunne fortælle, at de britiske myndigheder, de britiske efterretningstjenester, politifolk, mener at have fundet ud af, hvem det er, der har lægget papiret fra, eller notaterne fra det britiske udenrigsministerium. Det bliver jo spændende at se, når det på et tidspunkt dukker op. Indtil videre er det bare, der er en person, de har søgelyset, han er sat til siden. Det er ikke så åbenbart så svært at spore, hvem det er, der har trukket dokument ud af de hemmelige analer der, så han bliver måske fundet. Men det her bragte jo en anden diskussion op her i den forløbne uge i flere artikler, både i de britiske aviser og i de amerikanske aviser, der handlede om, hvor svært det er at være ambassadør og i det hele taget diplomat i Trump-æraen. Simpelthen fordi, at den adgang, som topambassadører normalt havde, for eksempel til det nationale sikkerhedsråd, som er typisk der, hvor de kommer ind i Det Hvide Hus, den er i stigende grad ligegyldig, fordi selv de folk, der sidder på ledende stillinger i Udenrigsministeriet, altså karrierediplomater, ledende stillinger i det nationale sikkerhedsråd, Forsvarsministeriet, alle mulige steder, de er ofte slet ikke informeret om ting, før Trump bare offentligt buser dem ud. Og derfor så har ambassadørerne simpelthen sværere ved at agere med fortrolige og ordentlige informationer hjem til deres egne regeringer. Men ambassadørs rolle er jo, skal vi sige, at være i den her underlige position, hvor man jo har et rigtig godt forhold, eller forsøger at få så godt forhold som muligt til de ledende politiske kredse i det land, hvor man nu er udstationeret. Og på den anden side skal man jo også melde hjem helt ærligt, hvad det er, der foregår. Ja. Og de der depescher, der kommer hjem fra ambassaderne, det er jo virkelig noget, som omverdenen ikke skal have indblik i. Og her har vi et eksempel på, hvor galt det går, når man bryder ind i den der kommunikation og tager den ud. Også selvom mange måske sidder og tænker, jamen, vi synes, at det er sjovt at læse om, at den britiske ambassadør synes, at den amerikanske præsident er uduelig, og at det er et fuldstændig virvar og navigere et kaos, det Hvide Hus, og navigere i det for både dem selv og for os, at forsøge at samarbejde med dem. Men i bund og grund, så man har man jo den der dobbeltrolle, at man vil jo tit som ambassadør, uanset om man er i USA eller hvor man er henne, så vil man jo sidde over for nogle regeringer, hvor man siger et til dem, og så siger man noget, der er anderledes ærligt hjem. Og hvis det, der kommer hjem, som er fortroligt, det bliver åbne for, så vil det bestemt også være med danske ambassadører. Ja. Så har vi balladen. Men du var lige inde på Mads. Du var inde på Mads lige før, fordi nu har vi jo så to, der er gået tilbage. Det er arbejdsminister Acosta, det er den tidligere britiske ambassadør Kim Darroch, og så har vi sandelig også, du nævnte lige navnet før, Eric Swalwell. Der skal man lige koncentrere sig, for der er to dobbelt i sætningen, ikke? Swalwell. Som er en af de her mange mennesker, der i en periode gerne vil være den næste præsident i USA, stillet op fra Californien, stillet op og har nu forladt som den første kandidat, har han sagt, at jeg strækker våben, jeg vil ikke være præsident alligevel. Det er alligevel meget tidligt at melde det ud, men der er nok ikke nogen derude, som sidder og tænker, det er en skam, at vi ikke har Swalwell. Nej, men han nåede at have et sådan citat fra den der debat, som vi gennemgik for et par uger siden, de to debatter, der var hos demokraterne, som sådan gik igennem, nemlig til Joe Biden, tiden er inde til, at du lader, the big, faklen gå videre til den næste generation. Ja. Den næste generation skulle have været Swalwell, ikke? Han fik lov til at lave aldersangrebet. Ja, han lavede aldersangrebet, og muligvis virkede det en kort periode, men han havde simpelthen ikke samlet penge nok ind, til han på nogen som helst måde kunne fortsætte sin kampagne. Og donationslisten er jo kommet ud nu. Ja. Og det interessante er, at for andet kvartal, at Pete Buttigieg har, Mayor Pete, nogle absurd gode tal. Han har fået millioner af dollars ind. Ja. Omkring 20 millioner dollars har han samlet ind, hvilket placerer ham højere end Joe Biden i indsamling, og betyder, at han har nogle kampagnemidler, der slet ikke står mål. Der er ikke noget forhold mellem kampagnemidlerne, det han har indsamlet, og så hvor gode ratings han får i meningsmålingerne, men det er jo en indikator på, at han har et rigtig godt netværk, og ikke en, vi bare skal dømme ude. Og han ligger jo sådan i målingerne hele tiden konstant nummer 5, pænt stykke efter han de ligger fire i bunden fire, af favoritterne. Ja, altså pænt bagefter de fire frontrunners, men klart foran alle de andre. Ja, så han ligger der i sådan et midterfelt, hvad skal vi sige, hvis det nu var dansk fodbold, så vil han sådan være Og noget andet, jeg så bed mærke i, er, at Elizabeth Warren fik usædvanligt mange penge samlet ind. Altså, hendes kampagne er en af dem, man ikke skal undervurdere. Det ser ud til at køre godt for hende. Hun er god i debatterne. Hun kommunikerer klart, synes at have et budskab, som hun er godt i stand til at få leveret, og det siger jeg ikke, fordi jeg er enig i det, men det er sådan min betragtning af hendes politiske håndværk, og så kan hun bakke det op med, at det også giver hende de midler, hun skal bruge for at føre valgkamp. Og så ude på Twitter, der kan man følge... Hun har også næsten fået 20 millioner ind. Ja. Og det, der så selvfølgelig er interessant, er at se, hvad Trump har fået ind. Ja. Han har fået mere end 100 millioner ind. Så man må sige, hele det republikanske parti, de fylder bare op i kassen hos Donald Trump. De skal ikke bruge dem nu. De bruger i hvert fald meget lidt på at føre valgkamp lige nu. Og det, vi skal huske på, det er, at da Richard Nixon blev genvalgt til præsident i 1972, der vandt han på trods af, at han ikke havde flest penge at føre valgkamp på, så skulle vi helt frem til valget i 2016, før det igen skete, at den, der vandt præsidentvalget, ikke var den, der havde flest penge, nemlig da Donald Trump han vinder valget. Alle år ind midt imellem, der har den kandidat, der har samlet flest penge ind, også vundet valg. Jeg ved godt, det kan hænge sammen, du er foran, og så får du også flest penge ind, men det er alligevel en interessant betragtning på, hvor meget penge betyder. Rufus Gifford, der jo var Mr. One Billion Dollar Guy for præsident Obamas genvalgskampagne i 12, han følger de her beløb meget tæt, og er ude hele tiden og sige, at hvis ikke Biden og Sanders kommer lidt opad i sving, også på indsamlingsfronten, så får de også problemer. Hvis vi siger, hvem er så taberen i det her spil om pengene, og det ser rigtig skidt ud at være Biden klar spidskandidat i meningsmålingerne, sikkert fordi der er mange, der kan genkende hans navn mere end de andre kandidaters navn, og så ikke have donationer, der står mål med det. Så der er noget, der er et misforhold mellem, hvad folk siger nu, de vil stemme på, og så vil de rent faktisk have tænkt sig at støtte økonomisk. Og det ser ikke så godt ud for Biden, synes jeg. Der er en fyr, vi også skal tale lidt om. Han er ellers sådan en has-been i amerikansk politik, men hans navn dukkede alligevel op i den forløbende uge. Nogen vil måske huske Paul Ryan som en stor politiker for republikanerne op igennem Obama-årene. Ja, hvor han var en ledende figur på oppositionen til Obama. Også op til præsidentvalget. Stille op til præsidentvalget. For aldrig rigtig luft i sin præsidentkampagne. Topper nok egentlig som landsdækkende politiker, da han er Romneys vicepræsidentkandidat. I 12 i øvrigt, ja. Og Romney taber jo til Obama, bliver så Speaker of the House, og er det langt ind i Trump-årene, og er repræsentant for en helt anden fløj i det republikanske parti, end den, der dominerer nu under Trump. Og det allermest er Paul Ryan jo sådan symbolet på, at der skal være styr på økonomien. Ja, altså, han er symbol på meget, der er noget helt andet end det, Donald Trump. Jeg tror det er ikke, også rigtigt. Jeg tror ikke, de i nyere tid har været enige om andet, end at det, at det er en god idé, at man har sat skatten ned på altså virksomhedsskatten ned i USA, og nogle personskatter ned, men i bund og grund har de to haft meget, meget svært ved. Paul Ryan er heller ikke typen, der ville naturligt have omgået Brian Epstein, som vi talte om i starten. Nej, det ligger ikke dertil. Men Mads, hans navn bliver bragt op i den forløbende uge igen. Ja, det gør han. Trump har været ude og sige, vi skal lige høre, hvad Trump var ude og sige her. Paul Ryan was a terrible speaker. Frankly, he was a baby. He didn't know what the hell he was doing. Ja, altså, he was a terrible speaker. Frankly, he was a baby. Altså, han var simpelthen bare en baby. Han anede ikke, hvad han gjorde. Det er altså Paul Ryan, stor figur i det republikanske parti meget lang tid. Indtil for et øjeblik siden jo. Det er jo det rene. ja, og han får videre sagt, at han mener, at Paul Ryan er alt det, der har været galt med det republikanske parti. Ja. At det er ham, der har gjort partiet til et svagt parti, og først efter Trump er kommet til, er der sådan blevet rettet op på tingene. Ja. Hvilket jo alligevel er et vidnesbyrd om, at det forhold, der var mellem Paul Ryan og Trump, at det har været så dårligt, som vi hele tiden har haft på fornemmelsen. Ja, ja. Helt tilbage i løbet af valgkampen havde Paul Ryan flere gange forsøgt sådan at få Trump til at trække lidt i land på nogle politikudmeldinger, som simpelthen ikke flugtede med det, republikanerne har ment i sådan omkring 100 år. Ja. Og det synes Paul Ryan godt lige, at Trump kunne tage bestik af. Og Paul Ryan var også ude med den løftede moralske pegefinger i den grad på det tidspunkt, hvor Trump var allermest i knibe, nemlig i forbindelse med de der berømte sextapes, hvor han taler om, at I can grab women by the pussy. Heller ikke det slog an hos vælgerne. Det er også klassisk Trump, det her med at slå på en, der ligger ned. Han er ikke længere en ledende figur i partiet. Han får lige et ordentligt dask, ikke? Og så den fløj, han repræsenterer, som Trump jo meget aktiv er ved at køre fuldstændig ud af partiet, for han jo sagt om, at folk som Paul Ryan, at de dræbte næsten det republikanske parti, at de var weak, ineffective and stupid. Ja, det er godt. Man kan sige meget om Paul Ryan, men det er meget sjældent, man hører om omtalt som stupid. Ja. Det her med at være i kamp med dele af sit eget parti. Jeg hørte en sjov, jeg ved ikke om du også hørte den, en sjov lille anekdote om Mitch McConnell og Donald Trump. Tilbage, da Trump er i sådan store økonomiske vanskeligheder, der støtter han Mitch McConnells valgkamp og sender en check til Mitch McConnell på $1,000. Nå, det var da flot. Ja, det var et beskeden beløb. Eller også var det flere, jeg må ikke hænge mig op på beløb, men det var ikke noget voldsomt beløb. Og Mitch McConnell vælger at sende checken tilbage til Donald Trump og skriver et brev til Donald Trump, hvor han gør opmærksom på, at at de to kender ikke hinanden på det her tidspunkt. Han har fulgt med i dagspressen, Mitch McConnell, der jo er leder af det republikanske flertal i senatet, og en meget magtfuld mand i amerikansk politik, har været i mange år. Og Mitch McConnell skriver så tilbage med den her check, der bliver sendt retur til Trump, at han har fulgt med i alle de her trakasserier, der er i pressen omkring Trumps finansielle problemer, og han er nået frem til, at Trump nok har mere brug for de her penge, end han selv har. Så nu får han pengene retur. Og det er jo ikke en... Altså, det er ikke en... Det er ingen historie, vi har hørt før, Nej. Men jeg venter stadig på Trumps reaktion på, at Mitch McConnell ikke vil tage imod penge. Det er jo en meget, det er ikke nogen særlig subtil måde Nej. At sige til andre på, Nej. Dine penge er ikke nogen, jeg vil have. Nej, det man siger som regel ikke. Tak, men, nej, tak men ellers tak. Ikke? Vi skruer lige tiden tilbage, Mads, til 1992, den amerikanske valgkampagne på det her tidspunkt. Der skal vi huske på, at George H. Bush, han er blevet valgt i 1988. Efter han bliver præsident, er han med til at afslutte den kolde krig. Han har en succesrig krig i golfen også i ryggen, og han stiller selvfølgelig op til genvalg i 1992. Modkandidaten hos demokraterne, det er den unge guvernør nede fra Arkansas, Bill Clinton. Men ind på banen, der kommer der en tredje kandidat, og han hedder Ross Perot. Og inden vi kommer videre til Ross Perot, så introducerer han sig selv ret tidligt i kampagnen med at sige, at der er mange af mine modkandidater, der siger, at jeg er en skør kugle, ham er crackpot, og derfor så har jeg også valgt en crazy kampagnesang. Lad os lige prøve at høre den. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. I knew you would love me as long as you wanted, synger de her i den her sang Crazy. Det er Perot's, Patsy Cline's sang i øvrigt, og det er Perot's kampagnesang fra 1992. Ross Perot, Mads, ham skal vi tale meget mere om i en af vores særudsendelser om ikke ret lang tid. Det er sådan, at vi skal lave nogle udsendelser, som har et mere tematisk format. Ja. Og det skyldes jo, at, at vi har nogle ting, vi gerne vil samle op på. Ja. Og også, at vi lidt skal på ferie. Ja, og det hele skal jo sådan gå op. Og der har vi besluttet os for, da vi hørte, at Ross Perot ikke er med os længere, at vi vil lave en serieudsendelse, som fokuserer på tredjepartiskandidater, og især meget på Ross Perot. Ja, ja. Men Ross Perot, så det bliver en og af de... Og der er så mange gode historier om fantastisk, ham, så det kan man glæde fantastisk. Sig til. Så vi tager den bare meget kort nu. Ross Perot, milliardær fra Texas, stiller op til det her valg i 1992 som tredjepartiskandidat, og han bliver en kæmpe succes. Og melder sig ud af ind af valgkampen, ja, han og gør han... alt det, man ikke må. Ja, fordi det er, altså, i forsommeren der i 1992, der er der faktisk enkelte målinger, hvor det ser ud som om, han kan vinde. Der er enkelte målinger, hvor han står til at vinde, og altså slå både Bush og Clinton. Og så vælger han af årsag, ingen rigtig forstår hen over sommeren, lige at trække sig. Ja, og så melder han sig ind igen, fordi han alligevel synes, de andre er foran svage. Ja, så han kommer tilbage. Så kommer han tilbage, og mange vurderer, at det, at Ross Perot var en del af, af valgkampen, betød, at en på mange stræk succesfuld præsident ikke kunne slå demokraterne, fordi Ross Perot, som med den baggrund, han har i forretningslivet, appellerede mere til republikanske kernevælgere end til demokratiske kernevælgere. Og det betød, at Bill Clintons første sejr er en, hvor han er i dyb gæld til Ross Perot's beslutning om alligevel at være en del af præsidentvalget. Ja, fordi hvis nu tager valgresultatet, og så kommer der i november måned 1992, så sker der det, at siddende præsident Bush, han får 37,4% af stemmerne, Ross Perot får 18,9% af stemmerne, og Clinton bliver altså præsident med blot 43% af stemmerne. Her kan man jo gætte, at de der sådan 6-7% point, som Clinton havde i forspring til Ross Perot, det er ikke sikkert, det ville have holdt, hvis Ross Perot ikke havde været inde i billedet. Mads, han stiller også op i 96 igen i øvrigt, med knap så godt resultat, men dog et fint resultat, 8,4%. Men forleden dag døde han så 89 år gammel. Og som du lige nævnte, Mads, så bliver det her Ross Perot-tema et, som vi tager op i en af vores fantastiske, dem vil vi gerne allerede rose på forhånd, inden vi har lavet dem, sommerudsendelser. Hvis du sidder derude, Jan Oscar, dem kan du glæde dig til. Og der vil vi komme ind på tredje kandidater, berømte tredje kandidater, selvfølgelig for eksempel Teddy Roosevelt, Ross Perot, og næsten havde jeg nær sagt, Donald Trump. Det er ikke og hele det her koncept med, hvorfor er der kun to partier, hvorfor er det så svært for nogen, der står uden for de to partier og melder sig afgørende ind i kampen. Og der er Ross Perot nok den eneste, der har haft en reel mulighed for, sammen med Theodore Roosevelt i sin tid, for at bryde med den dynamik, der er i amerikansk politik. Men det vender vi tilbage til. Vi skal bare lige tage en mere, Mads, fordi forleden dag, der er der en kandidat, der hedder Tom Steyer. Også en meget, meget velhavende mand, der sådan gør som om, han er apolitisk. Det er han på ingen måde. I hvert fald har han altid doneret utrolig mange penge til demokratiske kandidater. Han har sådan gået og koketteret med, at han er også klimaaktivist, venstrefløjsaktivist. Han har koketteret med, at han ville stille op til præsidentvalget. For det. Nu gjorde han alvor af det. Prøv at høre en lille smule fra hans reklame her. Tom Steyer, one of the most influential activists in Democratic Party politics, is the founder and president of Next Gen America. I think what people believe is that the system has left them. I think people believe that the corporations have bought the democracy, that the politicians don't care about or respect them, don't put them first, are not working for them, but are actually working for the people who have rigged the system. Really what we're doing is trying to make democracy work by pushing power down to the people. Ja, Mads, her er endnu en kandidat, der siger, at the system is rigged, og nu kommer jeg på banen og løser det hele. Han har så dårlig opbakning i meningsmålingerne, at han indtil videre ikke har fået lov til at få ordet ved de demokratiske møder. Jamen, men det kan være, det kommer. Han har penge nok. Ja. Og der er jo den plads, der er ledig, nu Swalwell er gået ud. Ja. Alle sidder jo og tænker, hvor er Swalwell henne? hvad skal der nu ske? Hvem skal nu blive præsidentkandidat? Ja. Swalwell ikke er her. Og nu kommer Tom Steyer, og nu skal jeg ikke tale ham ud af valgkampen, før den er begyndt. Men det vil undre mig meget, hvis han er en ny magtfaktor i det demokratiske parti. Hvis han begynder at stige målingerne, så vender vi tilbage. Men indtil videre har vi bare lige nævnt, at han er inde i stedet for Swalwell, han har sagt. Så går vi over til et andet emne, Mads. Nemlig amerikansk kvindefodbold. Og det gør vi, fordi USA for fjerde gang i træk vandt verdensmesterskaberne i kvindefodbold. Det gjorde de den 7. juli ved at slå Holland i finalen 2-0. Med 2-0. Ja. Og det var jo i sig selv en kæmpe begivenhed, men der er også masser af politik, der er masser af amerikanere over den her historie. Ja, det er det, men det var en dybt imponerende og et helt... Altså, jeg så rigtig mange af deres kampe, det er jo et hold, hvor man fokuserer meget på nogle af de her sådan markant personligheder, der er på holdet. Jeg synes, det, der er holdets styrke, er, at bliver der scoret mod dem i den her turnering? Men altså, jeg tror, altså, hold, det er det amerikanske kvindefodboldhold, de kan forsvare eget mål, og deres, hvis man kan tale om et hold, der er svært at slå, så er det altså det hold. Ja. Det er nærmest umuligt at score på USA. Så kommer man jo langt i fodbold. Ja, det var som Morten Olsen altid sagde. Det bedste... altså det hold, der har det bedste forsvar, vinder altid. For så kan de andre ikke score. Det er sådan set meget simpelt, ikke? Og så er der jo hele den her måde, det amerikanske fodboldhold er blevet tæt på. Mm-hmm. Og den måde, det fungerer på. At spillerne er ikke ejet af de forskellige klubber, eller ikke ansat på kontrakter ude i de forskellige klubber, de er ejet, eller hvad, jeg ved ikke, hvad man ejet lyder forkert, men de på kontrakt på kontrakt med det amerikanske fodboldforbund. Ja. Og hvis man sådan søger som amerikansk fodboldspiller og kvinde til Europa for at spille i nogle klubber der, for at få udfordringen der, så bliver man tit advaret af det amerikanske fodboldforbund om, at det er nok ikke en god idé. Det kan jo koste din karriere på landsholdet. Ja. Så der er jo lavet sådan en model for, hvordan man laver et landshold, som er meget usædvanlig og tydeligvis meget, meget effektiv, ja. Som man ikke rigtig ser andre steder. Og så har man skal huske, fodbold i USA er en sport, der er meget mere en kvindesport, end det er en mandesport. Ja. Drenge og piger spiller... Det er i hvert fald mere en succesrig pigesport. Ja, man kan sige, altså drenge og piger spiller jo i ungdomsårene alle fodbold. Altså det er meget normalt. Mm. Drenge begynder så, når de kommer lidt op i årene i USA, det gør de også på New Zealand og andre steder, så går de over i andre sportsgrene, som sådan er mere dominerende blandt drenge, mens pigerne bliver ved med at spille fodbold i højere grad. Og det gør jo, at der er der er jo mange amerikanere, og der er mange amerikanske kvindelige fodboldspillere, så der er en stor talentmasse også at gøre godt med. Og man har man er i den situation, at når man ser på, hvordan kvindefodboldholdet klarer sig over for herrelandsholdet i USA, så er kvinderne jo mere succesfulde på nærmest alle parametre. Ja. Men de får ikke det samme løn. Nej. De får ikke det samme løn. Og hvis du nu siger alle parametre, så er det, de har vundet verdensmesterskabet 4 gange i træk, mens det amerikanske herrelandshold, de sådan lige klarer sig igennem til de indledende runder, og så ryger det ud, de er meget lidt succesrige. Der kommer helt vildt mange tilskuere til amerikanske fodboldkampe. Det mest solgte merchandise er trøjer fra kvindelandsholdet. Præcis, ja, og alligevel så er der en kæmpe lønforskel. Og den der kæmpe lønforskel, den kommer jo simpelthen til udtryk ved, at da det amerikanske kvindelandshold har vundet finalen over Holland, der hører man, at de, og det er altså nede i Frankrig, at de her verdensmesterskaber finder sted, der hører man simpelthen tilskuerne, de amerikanske tilskuere, råbe i kor og i lang tid, equal pay, equal pay. Det råber de simpelthen, det er blevet sådan en chant, der er til kampen. Ja. Vi vil have lige løn, men ikke bare det. Stjernespillerne på det her kvindelandshold har simpelthen sagsøgt det amerikanske fodboldforbund, fordi de mener, at de diskriminerer. Hvordan kan det være, at os, der er så succesrige, vinder så meget, tjener så mange penge til jer, får dramatisk meget mindre i løn? Og vi taler vist om sådan cirka en tiendedel. Hvordan kan det være? Er det rimeligt eller ikke rimeligt? Den retssag, den kommer til at køre, og altså, det bliver spændende. Det er jo meget urimeligt i mine ører. Ja. Og hende, der sådan er blevet en symbolet på det amerikanske landshold, i hvert fald i den her turnering, topspilleren Megan Rapinoe, hun har jo udover score en 5 mål i turneringen og lavet en del assist, og kort til turneringens bedste spiller. Ja, og bærende for det amerikanske hold, selvom jeg jo mener, det er deres midtbane og usædvanlige forsvar, der er nøglen til deres succes, så er hun jo ikke bare en fodboldspiller. Hun har meldt sig, ind i kampen for kvinders rettigheder og for ligeløn i USA på en façon, som gør, at hun er en meget omdiskuteret person nu. Ja, det kan tør nok siges, men i en enkelt meningsmåling i sidste uge, hvor man, du ved godt, dem der, hvor man parer de demokratiske kandidater op imod Donald Trump, der havde man for sjovt også sat Rapinoe ind, og hun slog Donald Trump. Jamen, det ser ud til, at alle, i de der meningsmål, jeg slår alle Donald Trump. Jeg selv hedder. Men ved du hvad, jeg synes... Og det gjorde de jo sjovt nok også ved præsidentvalget sidst. Ja. Indtil det ikke gjorde det. Ja, indtil han så vandt valget. Indtil han vandt valget. Men det er jo sådan en minor detail, som jeg siger. Nu sagde du, at du synes, det var urimeligt, og så i min evige søgen efter folk, der bakker op om dine synspunkter, Mads her, så fandt jeg jo Snoop Dogg. Ja. Fordi Snoop Dogg, han er ude og forsvare det. Prøv lige at høre Snoop Dogg her på hans egen Instagram-profil. Food for thought. Shout out to the USA Women's Soccer Team for their 4th World Cup. But what I want to talk about is... they only get $90,000 per player, but the men, if they win it, they get $500,000 per player. The sorry ass fucking men from the U.S. soccer team ain't ever won shit, ain't gonna ever win shit, can't even get out the fucking first round. Man, pay them ladies, man. Pay them girls what they worth. The women should be getting $500,000 per athlete. Snoop Dogg says so. Yeah, I'm rocking with that. Them girls done won 4 World Cups. And $90,000? Man, please. Pay them $500,000 per player. Snoop Dogg says so. USA Soccer. Let's go, girls. Marathon continues. Yeah. Ja, der ser Snoop Dogg er på dit hold her også. Ja, fuldstændig. Og det er godt. Jeg har altid haft et soft spot for Snoop Dogg. Det vidste jeg ikke, du havde, David. Det er jo i min evige research. Så falder man over Snoop Dogg. Og det, jeg så lød værd med at læse, det var, der var sådan nogle små... Du ved godt, der står altid noget med småt, hvor der står, at han måske ikke altid havde været helt fin i kanten over for kvinder. Men det lød jeg ligge, fordi her holder vi os til sagen. Han er inde, Snoop Dogg, og siger et argument, som er meget stærkt i USA nu, nemlig, at det ikke er rimeligt, at de her kvinder får mindre. Men altså, det kan jo ikke siges meget mere klart, end Snoop Dogg siger. Nej. Det virker jo altså virkelig bizart, at man kan vinde som landshold verdensmesterskab 4 gange i træk, og så skal der stadigvæk være den her enorme lønforskel. Det er jo, det virker ret skørt på. Det mest succesrige sådan publikumsmæssige fodboldhold for kvinder i USA, det ligger i Portland, Oregon. Og derover har de sådan i gennemsnit næsten 25.000 tilskuere til hver hjemmekamp. Så det er jo også det tal, der vil placere dem højt i de fleste europæiske lande som gennemsnit, inklusiv for eksempel Frankrig eller Italien. Det er et meget stort tilskuertal. Ipswich er ikke helt med der, kan jeg afsløre. Ikke med endnu, nej. Men det kommer de selvfølgelig igen. Ja, men der ligger det. Men altså, vi skal altså også lige snakke om, hvem det er, der sådan har et medansvar for at amerikansk kvindeidræt er klasse. Ja, vi synes jo næsten, at han har æren for det. Æren, undskyld. Medansvar var et forkert ord. Æren. Fordi en, som jeg i hvert fald ikke så tit taler så pænt om, nemlig præsident Nixon. Og som jeg godt ved var en skurk, men som jeg alligevel tit har været politisk enig med. Ja, præcis. Og lad os ikke bringe det ind på en stor diskussion om Nixon her. Andet end at da Nixon er præsident i 1972, der underskriver han en lov, som hedder Title 9, som handler om, at man ikke må diskriminere med føderale midler ude på de forskellige, for eksempel high schools. Og det er jo i high school, at sporten den starter. Det er der, den er stor. Det er der, den er stor. Det er og det betyder, fra 1972 og frem efter, der må skoler ikke længere sige, det kan godt være, at vi har fået masser af penge her til skole, men vi bruger dem alle sammen på drengenes sportsplan. Lige præcis. Vi skal dele dem. Og det betyder, at der er brugt det samme beløb på kvinder og mænd i en meget, meget lang årrække. Ja. I high school. I high school. Og det er der, man jo altså især har den her talentmasse fra i USA. Yes. Så det, at... Der var et tal i 1972, der var der 2200 piger, der spillede europæisk fodbold på alle Amerikas mange skoler. I dag er det den største idrætsgren for piger på amerikanske skoler. Så det er jo helt vildt, og det gælder jo også på mange andre sportsområder. Derfor kan man for eksempel se, at amerikanske kvindelige atleter i al almindelighed blandt ret få olympiske medaljer før 1972 vinder ret mange. Ja, efter Nixon. Så der har du vendt op og ned på det. Der har du en positiv ting om Nixon. Og grunden til, og det er den direkte grund til, at i USA, der er altså, fodbold er jo en lidt underlig sport i USA, fordi det er en udpræget mere en kvindesport end en herresport, og så er det en immigrantsport. Altså nye, især fra Latin- og Mellemamerika, der kommer til USA, og også afrikanere, der kommer til USA, de tager fodboldkulturen med det og ønsker at spille fodbold. Hvorimod det, vi sådan kan kalde for gamle amerikanere, dem, der har boet der mange generationer, hvis de er mænd, så er det noget, de dyrker indtil de er sådan en 13, 14, 15, og så går man over i andre sportsgrene. Jeg vil jo ikke give alle, der er i USA sådan hen over en sommer eller efteråret, foråret, hvis de er i USA, så prøv at komme ud og se en fodboldkamp inden for herrer eller for kvinder, fordi det er en af de topsports, hvor man rent faktisk kan købe en billet, der er ledige billetter, selvom der kommer mange mennesker, og de er til at betale, de er ikke sådan helt vildt dyre, og det er for kvindefodbolds vedkommende helt toppen af poppen for herrefodbold, knap så meget, men det er spændende og set også, fordi der oplever du det, som du er inde på der, Mads, nemlig at der kan man også godt mærke mange Hispanics indflydelse på det og alt sådan en stil. Det er bare en spændende ting, og der kan man komme i de fleste amerikanske store byer. Ikke? Men der er sådan stadigvæk noget omkring, amerikanerne har, altså de forstår også fodbold anderledes, end vi gør. Ja. Og jeg kan huske en historie fra, det er ikke noget, jeg selv har oplevet, men jeg havde en kammerat, der var inde og se, det var sådan en kamp med herrelandsholdet i USA tilbage i 90'erne. Og der fortæller han fra den kamp, at midt i kampen, så er der enten det amerikanske hold, eller dem, de spiller imod, det kan jeg ikke huske, hvem er, som har et drøn på overliggeren. Ja. Og der er fuldstændig stille, på hele stadion. Der er ingen, der sådan markerer det. Og så på et andet tidspunkt er der en, der tager et indkast, som ryger virkelig, virkelig langt, som man kaster virkelig langt, og så stiller folk sig op og klapper. Og det har fornemmet han lidt, at der stadigvæk var noget omkring fodboldkulturen, og hvad fodbold er for noget i USA, som sådan var under udvikling. Ja. Nå, det her kvindehold vinder, og en af dem, du nævnte lige før, Rapinoe, eller Rappy, som hun ofte bare bliver kaldt, hun er så stjernen på holdet. Der er faktisk en 2-3-4 stjerne, men hun er måske den største stjerne. Hun er i hvert fald den mest kendte af dem alle sammen. Hun er 33 år gammel. Hun er openly gay, som man siger. Hun kæmper meget stærkt for værdi. Hun er faktisk i denne måned som den første åbenlyse homoseksuel på forsiden af Sports Illustrated's bikini issue. Hun forkæmper på hele det her område. Kontroversiel også, fordi hun stiller sig side om side med ham, vi har talt om mange gange her i programmet, nemlig Colin Kaepernick, fodboldspilleren, der nægtede at stå op, når den amerikanske nationalsang blev fundet, sunget til starten af en fodboldkamp. Det vil hun heller ikke. Det normale er jo, at man vinder sådan en stor turnering, så bliver man inviteret ind i Det Hvide Hus til at få en hædersbevisning af præsidenten. Hun kunne ikke drømme om at stille sig op i det lokale sammen med den frygtelige præsident Trump, som hun siger, hvorimod hun med glæde tager imod en invitation til at møde Ocasio-Cortez inde i den amerikanske kongres. Så hun er også en meget politisk person, for nu at sige det lige. Ja, og det har jo selvfølgelig betydet, at midt i sejrsrusen her, så er det på en eller anden måde kommet til at handle meget om hende, og den amerikanske højrefløj elsker og havde Megan Rapinoe, fordi hun er for politisk. Og vi, jo, altså, vi har jo heller ikke ret mange sportsudøvere eller fodboldspillere i Danmark, der sådan er udtalt politiske. Når man bliver det, så sker der noget andet med ens omdømme, og det, kan du huske, det mærker hun effekten af. Kan du huske, Mads, da vi på et tidspunkt her i programmet havde Morten Andersen, den berømte kicker igennem, hvor vi stillede ham et par spørgsmål til religion og politik, hvor han sagde, at et langt liv i amerikansk sport har lært mig, at jeg aldrig nogensinde siger noget om politik eller religion, sagde han så. Lige præcis. Fordi så kommer man bare galt. Så han sagde ikke et ord. Det gør hun. Prøv at høre her, hvor hun forleden dag er inde hos en ven af sagen, om jeg så må sige, nemlig Anderson Cooper hos CNN, hvor hun bliver spurgt, hvad hun egentlig vil sige, hvis hun fik lov til at give en besked til præsident Trump. A good chance the president is watching this interview or will watch this interview. What is your message to the president? Oh, message to the president. I think that I would say that your message is excluding people. You're excluding me. You're excluding people that look like me. You're excluding people of color. You're excluding, you know, Americans that that maybe support you. I think that we need to have a reckoning with the message that you have and what you're saying about make America great again. I think that you're harking back to an era that was not great for everyone. It might have been great for a few people, and maybe America is great for a few people right now, but it's not great for enough Americans in this world. And I think that we have a responsibility, each and every one of us. You have an incredible responsibility as, you know, the chief of this country, to take care of every single person, and you need to do better for everyone. Ja, Mads, det er jo ikke ret tit, vi hører en europæisk eller en dansk fodboldspiller komme sådan et udsagn. Jeg har hørt det. Nej. Det er jo, altså, det er jo et frontalangreb på den siddende politiske leder i et land, som sportsfolk normalt holder sig for god til, eller ikke vil, af mange forskellige årsager. Her kører hun benhårdt på. Hun sendte jo altså, der også, skal vi huske jeg på. Jeg foretager faktisk normalt, mine sportsfolk er politiske. Der sker noget rigtig dumt, når man blander sport og politik sammen. Men jeg synes jo, hun har en sag, når det handler om den løn, man giver kvinder. Og jeg håber, at... fordi man skal vide, at det der med lige løn, selvom man har det på papiret i USA, så er det... strukturelt er det amerikanske samfund helt anderledes end eksempelvis det danske. Der er ikke... Erhvervsfrekvensen blandt kvinder er slet ikke den samme, som den er blandt mænd og så videre. Og det betyder selvfølgelig også, at de tjener mindre end mænd og så videre. Der er alle mulige issues der, og der er en vigtig sag. Clinton forsøgte... Og i talesæt det sidste valgkamp kom nok til at gøre det på en façon, hvor hun fik også stødt for mange mulige mandlige vælgere fra sig. Det er ikke, det skal ikke sådan skråsikkert sige, men det er min fornemmelse, og det kan jo være svært som mand sådan helt at sige så fri fra, at når man hører kvindelige politikere være meget aktive på ligelønsdelen, så vil man gerne have, at de gør det på en meget inkluderende façon, som man også som mand føler sig som del af den samtale et eller andet sted, og det ved jeg ikke, om Clinton var så god til. det synes jeg heller ikke, at Rapinoe måske er, men hun har jo en sag. Mm-hmm. Og den sag, synes jeg, hun skal have lov til at fremføre, så skal hun nok, vil jeg foretrække, stanse der og ikke blande alt muligt andet politisk ind i det. Så bare holde den ved det urimelige i, mm-hmm. at kvinder, der er dybt succesfulde, bliver betalt meget mindre end mænd, der slet ikke opnår samme resultater. Ja. Til gengæld har det været gratis for det amerikanske fodboldforbund at udlåde meget store præmier til herrerne, som jo aldrig har fået dem, som sagt. Ikke? Sebastian Gorka, en af Trumps tidligere, kan vi godt sige sådan i den kontroversielle ende af rådgivere, han siger, at hele det her hold anførte Rapinoe, they have gone insane, and they want to destroy everything about our country, including our Judeo-Christian civilization. Så det, du siger, højrefløjen, nogen på højrefløjen, ser også hende her, så ser de rødt. Ja, og hun er ved at blive meget demoniseret. Ja. Det er lidt en skam. Men hun sendte, det er jo rigtig trist. Men hun sendte en trøje til præsident Obama, så han har fået en. Så når vi skal gætte på, hvor hun måske hellere vil stå end hos Trump, så ja, det tror jeg har været åbenlyst i et stykke tid. Det tror jeg også. Mads, jeg skal lige spille et lille klip her til sidst med en Trump-supporter, fordi det er et lille klip, som jeg hørte på nettet forleden dag, hvor en amerikansk tv-station er ude og spørger en Trump-supporter til et rally i Tampa med præsidenten om, hvad hun egentlig synes om Trump. Prøv at høre med her. Do you think Joe Biden is a socialist? Yes. How would you define socialism? I define socialism when you bring down your own country, your own race, because he's not black. And what does that mean? Bringing him down to black people? Is that what you're saying? No. He's saying that the white people, he doesn't look at himself in the mirror. So he... That's what I look at. Hey, you talk about the white people, and look at you. Oh, he actually... You know I don't like him? I'll tell you exactly why I don't like him. He's got a big ego. He thinks he's better than God. You're Trump said he could shoot someone in the middle of Fifth Avenue and get away with it. No, I don't think so. He did say that. No, he didn't. No. It's on tape. No, I don't believe him. No, that's fake. I swear to God, you can watch it. Fake news. Det her klip, det går on and on, hvor den her journalist stiller de her spørgsmål til den her Trump-supporter, hun sidder klædt i amerikansk. Og tydeligvis kan man have nogle lidt andre svar, end dem hun får. Yes. Og den her kvinde, hun siger for eksempel, da journalisten siger, Trump sagde i valgkampen, og det sagde han jo, det har vi jo selv set mange gange, det klip, at selv hvis jeg skød nogen på Fifth Avenue i New York City, så ville jeg get away with it, det vil slippe uden. Og så siger hun, det har han ikke sagt. Det her, det er jo et godt billede. Vi har lige talt om Megan Rapinoe på den ene side, meget polariseret Amerika. Nu har vi hende her, vælgeren, der jo sidder omsvøbt i et amerikansk flag, mens hun sidder der. På den anden side, det er simpelthen svært at føre en, hvad skal man sige, normal demokratisk samtale. Og man har vel en fornemmelse af, at mellem den her Trump-supporter og det, hun repræsenterer, mm-hmm. og Rapinoe og alt det, hun står for, at der er det svært sådan at bygge en fornuftig bro, ja. Hvor man kan mødes og lave politik sammen. Og det er vel historien om, hvad der sker med USA i de her år, som jo nok er noget, der går længere tilbage mm-hmm. end Trump, men er blevet, skal vi sige, meget stærkere i Trump-årene. Ja, og det er bare så tydeligt, man kigger ned over en tilfældig, bruger 5 minutter på at kigge ned gennem sådan en Google-forløb på en af, og har nogle af de amerikanere, der kommer ind der, så er det fyldt med dem, hvor du enten er 100% over på Trumps side, eller 100% over på den anden side, og det er meget sjældent, vi har det der gamle amerikanske begreb, the center always holds. Det er som om, det der med midten, det er altid på midten, vi fører politikken, det er altid der, vi ender. Den er svær at se på nuværende tidspunkt. Ja, det er det, og jeg har ikke nogen fornemmelse af, at Megan Rapinoe og Trump, hvis de mødtes, så kunne sætte sig ned og sige, skal vi ikke lige tale det hele igennem? Nej. Fordi der må der være noget, vi er enige om, og så kan vi vel fokusere på de ting og så videre. Men sådan er amerikansk politik ikke længere. Altså ikke mindst, fordi Megan Rapinoe, Rapinoe jo meget tydeligt har sagt, I'm never going to that fucking White House. Altså, det er jo en indikator på, at det nok bliver svært, ikke? Det bliver svært, ikke? Nu skal vi jo snart til at lave vores sommerudsendelser. Den første, den har vi på plads, Mads. Det bliver om tredje kandidater i amerikansk politik. Ja, og så bliver det ved med at vælte ind med spørgsmål til mig. Så ja. Jeg har lavet sådan en... jeg har samlet alle de spørgsmål, vi blev stillet. Alle? Og, nej, ikke alle. Ja, okay. Jeg har lavet en potpourri af spørgsmål, som et af dem er, hvorfor har Kansas den form, staten har, osv. Men det er sådan en liste af, af gode spørgsmål, så det får vi også en udsendelse til at gå med. Og så har vi jo, altså vi har jo en præsidentrække, der hænger lidt slemt. Vi er stadigvæk i 1823, og skal videre derfra med præsidentrækken. Og så vi kan godt løfte sløret for, at de temaudsendelser, der kommer til at være, vil beskæftige sig meget lidt med det aktuelle amerikanske politik, men forsøge at rydde lidt op i alt det, vi har gået og lovet folk. Men altså præsidentrækken kommer vi til. Det er nok mere tvivlsomt, om vi også når First Lady, som vi på et tidspunkt i et uforsigtigt øjeblik kom til at introducere. Men det får vi se, Mads, fordi vi er tilbage igen med vores første temaudsendelse om en uge. Mads Fuglede og jeg, David Træs. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.